Ya Nabi salamun alik, Ya Rasul salamun alik, Ya Nabi salamun alik, Ya Rasul salamun alik, Ya Habibi salamun alik, Ya Nabi salamun alik, Ya Rasul salamun alik, Ya Nabi salamun alik, Ya Rasul salamun alik, Ya Habibi salamun alik. أشراق البدر علينا فاختفت منه البدور، أشراق البدر علينا